श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 6 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम विवेक प्रधान प्राणी है और जितने योनियां है थोड़ा सुधार उसमें मनुष्य जैसा विवेक नहीं है। अपने खाने पीना चला ऐसा तो है पर इसमें विवेक प्रधान है तो विवेक का उपयोग अपने कल्याण में करना चाहिए। संसार में करते हैं व्यापार करते हैं तो विवेक का उपयोग झूठ कवर बेईमानी इसी करें किस तरह से झूठ कवर करे किस तरह से ऐसे करे तो विवेक है कल्याण के लिए उसको लगा दिया पतन के लिए। उद्देश्य नहीं है पतन का पर जिस तरह से पतन हो इस तरह का विवेक करते हैं झूठ कवर कैसे हो जादूगरी कैसे हो ठगी कैसे हो धनी कैसे बन जाए भोगी कैसे बन जाए अनाचार कैसे हो पाप हो तो गुप्त रीति से हो जाए दूसरों को पता न लगे ऐसा करें। जो विवेक परमात्मा की प्राप्ति के लिए था उस विवेक को नरकों के लिए बता लगाते बड़ी भारी हानि होती है। विवेक इसलिए नहीं मिला था समझ इसलिए नहीं मिली थी कि जैसे छिप छिप कर पाप करें किसी को पता न लगे ऐसा पाप करें बड़ी होशियारी बड़ी समझदारी बड़ी सतर्कता बड़ी सावचेती दूसरे को पता न लगे एक किस तरह से कर रहे महान दुर्योग है विवेक का। ये चीजें है विद्या विवादाय शक्ति विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खरस्य साधुर विभूति जमीद ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। विद्या है वो दुष्ट को मिलती है तो विवाद करने के लिए दूसरों को विषय दिखाने के लिए और धन होता है तो घमंड के लिए भोगों के लिए सामर्थ्य होती है तो दूसरों को दुख देने के लिए दुष्टों को। साधुर विभूति साधु पुरुष है उनका विवेक होता है विद्या होती है तो अपने कल्याण के लिए अपने उद्धार के लिए कैसे मेरा जल्दी कल्याण हो जाए इसके लिए अपनी समझ लगाओ। समझ मिली है केवल कल्याण के लिए मिली है कि दुर्लभ हो मानुषो देह मनुष्य जो बड़ा दुर्लभ है तो दुर्लभ मनुष्य में क्या है मनुष्य में विवेक की प्रधानता है मनुष्यता विवेक से ही है। अगर विवेक ठीक न हो तो मनुष्य का है वो मनुष्य बड़ा नहीं है और मनुष्यता वास्तव में विवेक की उपयोगिता कल्याण में है उद्धार कैसे हो पर ये लगातार मेरे को कोई बुरा न समझे बस इसमें विवेक लगाना भीतर से मैं बुरा न रहूं इसमें लगाना चाहिए। हरेक भाई बहन को सोचना है कि मैं बुरा न रहूं किसी तरह से कोई किंचित मात्र भी मेरे में बुरा ही न रहे इसमें अगर समझ लगाई जाए तो बहुत लाभ होगा विशेष लाभ होगा। परंतु बुरा न समझे लोग इसमें लगाते हैं लोगों की समझ काम आने नहीं आएगी भगवान के यहाँ वोट नहीं लाएंगे कि लोगों ने अच्छा समझा है ठीक हो गया कुछ गलत नहीं चिंतन मात्र भी। इस वास्ते हमारा कल्याण किसमें है वास्तविक हित किसमें हो तो गहरी रीति से ये विचार करना है कपड़ा उद्धार कैसे हो हमारा कल्याण कैसे हो हमारा अंतकरण शुद्ध कैसे हो निर्मल कैसे हो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि कोई दोष न रहे निर्दोषता कैसे हो तो निर्दोषता अपनी वो स्वतः है कुछ भी न करे तो स्वाभाविक निर्दोष तत्व है, क्योंकि परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का दोष है नहीं, तो उसके अंश में दोष कैसे होगा। तो परमात्मा के अंश होने के कारण से सब हम निर्दोष हैं, स्वाभाविक निर्दोष, सत्य निर्दोष है, चेतन अमल सहज सुपुरुष। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित है। ये मल लगा लेते हैं, पाप लगा लेते हैं, दुराचार कर लेते हैं, है नहीं हमारे में, ये आगो दुख है, और वो हमारे बनाए हुए हैं, और बनाए हुए इस वास्ते ही हमारी मुक्ति कठिन हो रही है। नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी सहज सुख राशि, अविनाशी सहज सुख राशि, विनाश होता नाम सहज आनंद स्वरूप है, तो कल्याण करना क्या है, सहज सुख राशि। परंतु आगंतुक दोष अमल है, परंतु मल इकट्ठा कर देता है। तो ये जो बुद्धि में अपना स्वार्थ और अभिमान, इस कारण से मान और बड़ाई, ये भीतर में भाव रहने से मनुष्य दोषी बन जाता है। तो सज्जनों, सत्संग के द्वारा ये बात अपने समझनी है कि हमें निर्दोष बनना है, हमें शुद्ध बनना है, हमें निर्मल बनना है। लोग चाहे बुरा समझे चाहे भला समझे, अपने को भला समझा है। भरती महाराज क्या कह रहे हैं, बड़ी विचित्र बात कही है। जाने ही राम कुटिल करी मोही, राम जी साक्षात स्वयं मेरे कुटिल माने, माने राम कुटिल कर मोही। और लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, और लोग कहते हैं कि ये अपने मालिक का गुरु का बैरी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, लोग भी ऐसा कहें, तो भी सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान माने नहीं, लोग भी नहीं माने, तो भी मेरा तो मन सदा भगवान के चरणों में ही लगा रहे। सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, ये चीज है साधक। सदा ये बात हो, लोग चाहे बुरा समझे भला समझे, हमारा मन ठीक हो, हम शुद्ध रहें, भीतर से निर्मल रहें, कोई मल न हो, कोई पाप न हो, निर्मलता हो, निर्दोषता अपनी है। ये मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, सबका अमल मल नहीं है, सहज सुख राशि इसका भाव स्वरूप है। ये मल पकड़ लिया, दुखों को पकड़ लिया, दोषों को पकड़ लिया, दुखों को पकड़ लिया, दोषों को पकड़ लिया उसका दुख होता है। अगर दोषों को नहीं पकड़ते तो सहज सुख राशि है। तो अपना अच्छा पना, अपना निर्मल पना, अपना निर्दोष पना, इसको सुरक्षित रखो। जो भगवान का अंश है अमल सहज सुख राशि अमल पना, उसको स्थायी रखो, कोई भी दोष भीतर ना आ जाए। पहले अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं वो इस बात से डरते हैं, शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्मित कोटि कलेशा, दुख सह लिया अपने भीतर के भावों को बिगड़ने नहीं दिया। शिवी ने काट करके मांस दे दिया, पर परोपकार करना, ये बात हरिश्चंद्र ने कितना हो गया महाराज, राजा होते हुए मैत्र के घर बिक्री हो गया। दधीचि ऋषि ने बिना कान सिर काटने वाले को हड्डियां दे दी। तो ये जो त्याग है, सहिष्णुता है, पितर का भाव शुद्ध है, सहे धर्म हित कोटि कलेश, धर्म के लिए कितने क्लेश सह लिए, क्रोश सह लिए, परंतु पितर के भाव को बिगड़ने नहीं दिया। आज विशेष साधना की चलती है, बाहर का धन आ जाए, भीतर का भाव कितना ही बिगड़ जाए, इसकी बेपरवाही, बेपरवाही नहीं है, जान करके बिगाड़ रहे हैं, भीतर के भाव को बिगाड़ रहे हैं। सज्जनों, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, बहुत पतन का मार्ग है ये। भीतर के भाव की शुद्धि रखना मनुष्य को खास आवश्यक है, किस तरह से हम बुरे न बने, क्योंकि भले बाहर बनने वाले तो क्या ही रह जाएगी भलाई, और जो भीतर की भलाई है वो साथ चलेगी। ये साथ चलने की पूंजी है, बाहर की पूंजी बाहर ही रह जाएगी, साथ नहीं चलेगी, अपने काम भी नहीं आवेगी। जितना धन कमाते हैं वो उतना काम हमारे नहीं आता है, बहुत बाकी रह जाता है, काम नहीं आता। और जो उसके लिए पाप किया, अन्याय किया, मलिनता करी, वो बाकी नहीं रहेगी, वो रहेगी पूरी की पूरी साथ में। यह जो संग्रह और भोग है ना, ये संग्रह की प्रवृत्ति, भोग भोगने की प्रवृत्ति, अन्याय पूर्व भोग भोगने की प्रवृत्ति, बहुत घातक है। ये पितर का भाव बहुत गंदा हो जाता है, उससे पतन होता है। तो सज्जनों, भीतर की शुद्धि है, पवित्रता जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये गुण भगवान के हैं, अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये भगवान के अंश के हैं। खास अपनी चीज, खास अपने घर, घर की खास अपनी परमेश ऐसी संपत्ति है, इसकी रक्षा रखो, किसी तरह से भीतर में अवगुण ना आ जाए, गलती ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, ऐसी सावधानी, फिर महाराज मौज हो जाएगी, खुद सुखी होगा, औरों को सुखी करेगा, या लोग परलोक सब सुधर जाएंगे। दोषी आदमी होता है ना, वो निर्भय नहीं होता, उसको भय रहता है, दोष न होने से निर्भय रहता है, निर्धड़क रहता है, निशंक रहता है, निशोक रहता है, मौज रहती, आनंद रहता है, एकदम प्रसन्नता रहती। बड़े बड़े बलवान, रावण जैसे बलवान भी चोरी करने के लिए गया तो भयभीत होता है, इधर देखता उधर देखता उधर डरता है, क्योंकि तो भीतर में खराबी आ गई। तो भीतर में खराबी आने से बाहर की शांति काम कर नहीं करती, बाहर का ही भय लगता है, भीतर का ही भय लगता है, लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है, बाहर भीतर लोक और परलोक सब बिगड़ते हैं। एक स्वार्थ और अभिमान के कारण से ये दोष दिखते नहीं, किस तरह से भोग भोग लें, सुख ले लें, संग्रह कर लें, हमारा यश हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, यदि इस इच्छा से होता नहीं है। बिल के साथ छोड़ दो, भले हो जाओ, आप इज्जत हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, यश हो जाएगा, सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, सब लोग भला समझने लग जाएंगे। अरे नहीं लगेंगे तो बड़ा बड़ा नहीं समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, तो भी हमारा बुरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है, हमारा भाव निर्मल है, शुद्ध है, तो सज्जन कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते सावधानी है, सावचेती है, केवल इसके लिए होगा हमारा अंतकरण निर्मल रहे, अंतकरण दूषित न हो जाए, भीतर में कोई दोष न भर जाए। मौका है ये मनुष्य शरीर का, ये मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का ही फल 84 लाख योनि में नरकों में भोगना पड़ता है। ये खेत है, इधर शरीर कौन के क्षेत्र में खेत है, खेत में पैदाइश होती है, कर्मों का फल बड़ा विलक्षण होता है। 84 लाख चुनी भुगतने पर भी एक शरीर में किए हुए पापों का नाश नहीं होता, और एक अगर सावधानी जाती एक जन्म में कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, अनंत जन्म में पापों का नाश होकर के कल्याण हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, औरों का भी कल्याण हो जाए, दूसरा का भी हित हो जाए। वास्तव में दूसरों का हित करता है वो अपना ही हित करता है, दूसरों का अहित करता है अपना महान अहित करता है, अपनी बड़ी बुराई करता है। दिखता रहे दूसरों का हित करते हो, किसी की चोरी की जाए तो चोरी का धन गया, उसकी तो जाने वाला गया है, पर करने वाले ने नया पाप किया है, नियत बिगड़ गई है, चोरी जिसकी होगी उसकी नियत नहीं बिगड़ी है, धन बिगड़ा है, पर भीतर का भाव नहीं बिगड़ा है, भीतर का पाप नष्ट हुआ है। यह चोरी करने वाला पाप ना है और भीतर की नियत बिगड़ी है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, अहंता में चोर भाव आ गया, मैं चोर हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं दोषी हूँ, ये भीतर में बिना चाहे आपसे आप भीतर में दृढ़ता से जम जाएगा, कितना दोष है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से निर्दोषता सुरक्षित रहे। निर्दोषता लाना नहीं है, अपने तो ये समझ में आ रहा है कि निर्दोष बनना है, निर्दोष तो है ही, वो सुरक्षित रखना है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो सतह है, उस निर्दोषता को सुरक्षित रखो, अपने दोषों को आने मत दो। तो दोष कब आते हैं? दूसरे का दोष देखने से दोष आते हैं, दूसरे की गलती देखने से अपना दोष आता है, दूसरे का नीचा समझने से अपनी वृत्तियां खराब होती है, दूसरे को खराब समझने से और अपने भोग और संग्रह की इच्छा से दोष आते हैं। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्यागृति, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उनके परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं हो सकता, कैसे करेगा? भोगों में आसक्त है, यहाँ रहने वाले भोगों में और यहाँ रहने वाले धन में, इसमें ही आसक्त होता है, साथ में चलने वाली चीज में ख्याल नहीं करता है कि भोगों से राजस्व से होगा क्या, सुख भोग लिया, संग्रह कर दिया, सुंदर मकान मकान सामग्री बनी बढ़िया बना दी, एक कोई काम नहीं आएगा, सब का सब यही रह जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी कि ये मेरा धन छूट रहा है, पिता छूट रहे हैं, जितना जितना यहाँ अच्छा अच्छा किया है उतना ही पश्चात रोना ज्यादा होगा, दुख ज्यादा होगा, यार बुराई ज्यादा होगी। इस वास्ते सज्जनों बड़ी सावधानी से अपनी निर्दोषता को कायम रखो, कि निर्दोषता है। अभी आप समझो जितने आप बैठे हैं क्या बुराई बताओ, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये स्वच्छता है ना, ये स्वच्छता निर्मलता स्वाभाविक है, दोष अवगुण पाप ये कृत्रिम है, बनावटी है, अपने पैदा किए हुए हैं, और निर्दोषता सदैव स्वाभाविक है। सत्यम यथा प्रकृति जैसे जल की शीतलता स्वाभाविक है, जैसे जंगल की स्वच्छता निर्मलता स्वाभाविक है, ऐसे मातृ प्राणियों में निर्मलता स्वाभाविक है, ठेठ ईश्वर का अंश है, वहां से है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी को नाश का भय लगा है, मौत का भय लगा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, अविनाशी को नाश का भय लगता है, यह नाश होता नहीं, पर तो क्या कर शरीर के साथ संबंध जुड़ गया, अब शरीर के नाश से अपना नाश मानने लग गया, अब अविनाशी कैसे हो? है अविनाशी, पर डर लगता है मौत का, भय लगता है मर नहीं जाऊं, शरीर ने छूट जाएगा, शरीर तो छूटेगा ही, शरीर को रख सकते ही नहीं, सकते वो बना रहे, ये ओंधी बात होगी भीतर का भाव बिगड़ने से। अगर ये शुद्ध होता कि ये शरीर है, जैसे बाहर का ये स्थान है, अभी जहाँ बैठे हैं ये सब छूटने वाली है, सत्संग करो फिर जब उठाओ चलो, ऐसे भीतर की ये जितनी संपत्ति है, घर है, माल है, कुटुंब है, वो सब छूटने वाला है, जो छूटने वाला है उससे पहले ही अपने व्यक्त रहे, आसक्त न हो, उसका उपयोग करें, भोगी और संग्रही उपयोग ठीक नहीं कर सकता, त्यागी हो उपयोग बड़ा ठीक कर सकता है, भोगी रही है त्यागी है, मनुष्य को ये आता है मन में, मैंने धन है मेरे पास, मैं बड़ा सदुपयोग करता हूँ, लोभी धनी आदमी धन का उपयोग ठीक नहीं कर सकता, उनकी बुद्धि नहीं हो सकती ऐसी, लोभ का त्याग है, उदारता है मन में, उसके धन का उपयोग होता है स्वाभाविक, उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निज परो वेति गृह्णात् लघुचेत साम, ये हमारा है ये हमारा नहीं है, ये लघुचेत साम तुच्छता बताइए, तुच्छता अयं निज परे, ये तो हमारा है ये हमारा नहीं है, अयं निज परो वेति करना लगती दशा उदार चरितानंतु बसते मूटम उदार चरित्र वाले के तो ये मात्र विशुद्ध आश्रम के सब कुटुंब है। जग में बैरी को नहीं सब सेनों को साथ सब सज्जन सज्जन है। मानव मात्र मनु की संतान सब भाई है सब प्रेमी है और सब एक है। ईश्वर अंश जीवन से ईश्वर के अंश की दृष्टि से जाए तो सब एक है। क्षितिज पावक शरीर से देखा जाए पांच भौतिक शरीर से तो सब एक है। मालिक देखा तो परमात्मा एक है। प्रकृति देखो तो परमात्मा की एक है। सब एक में अनेकता भिन्नता हमने पैदा कर ली। हमारे पैदा किए दोषों का ही त्याग हमें करना है। ये कल्याण में बाधा रह रही है अपने खुद के बने हुए दोषों के कारण से। इस वास्ते मुक्ति होने के बाद बंधन नहीं होता। क्यों होता है? फिर बंधन बनाते ही नहीं है। भोगों से उपराम हो जाता है ना। भोग और मोक्ष आपस में विरोध है। भोगी मुक्त नहीं होता और मुक्त भोगी नहीं होता। साधक भी भोगी नहीं होता योगी होता। योगी भोगी नहीं होता भोगी योगी नहीं होता। विरोध है। इस वास्ते अपने तो योगी होना है परमात्मा की तरफ चलना है निर्दोषता की तरफ चलना है। और निर्दोषता स्वतः है सब में। दोषी आदमी में सर्वथा कोई बन ही नहीं सकता और सर्वथा निर्दोष वहां सब बन सकते हैं। निर्दोषता के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। दोषों के साथ संबंध सदा है ही नहीं रह ही नहीं सकता। दिन भर भी आप एक दोष को कायम नहीं रख सकते। भीतर में संग्रह किया है दोषों की भावना तो कर ली है परंतु दोष साथ में रह नहीं सकता और निर्दोषता स्वाभाविक रहती है। तो हरदम सावधान रहो कि भीतर से कोई बुरा की बुराई न हो जाए गलती न हो जाए अन्याय न हो जाए अत्याचार न हो जाए। सावधान है दिल में जागृत रही है बंदा। संत वाणी में कहते भाई आज जागते हो सावधान हो और तुम सावधान राम नाम के मोर से सावधान नर हो गए पला जा जाए बैकुंठ में पला न पकड़े हुए। परमात्मा प्राप्त कोई आड़ लगा ही नहीं सकता। सावधान सावधानी ही साधना है। साधक वो ही है लेना छोड़ देता है देना शुरू कर देता है साधक हो जाता है। यह लेना शुरू करता है जड़ हो जाता है। यह लेना जड़ती है देना देना है चेतनता है लेना है लेना जड़ता है। यह लेना देना दोनों ये चिड़जड़ ग्रंथी है और देना ही देना है ये संत भगवान है। लड़ाई लड़ा केवल जिड़ता है वृक्ष है पशु है पक्षी है ये इसे कोई ले लो मैंने दे नहीं सकते। इस वास्तव जिड़ता है और लड़ा जना ये जड़ चेतन गलती देना देना ये चेतन था। क्योंकि देना क्या देना है कि जिनका वियोग अवश्यम भाई है वियोग निरंतर हो रहा है उसी का तो त्याग करना है उसी को तो देना है। तो देना क्या है भीतर कृपण था कंजूसी भीतर का भाव जो लोभ उसको देना है। चीज तो हमारे से छूटी रही है छूट जाएगी सभी दोष दोष को पकड़ लेंगे कृपणता को कंजूसी को बेईमानी को इसको पकड़ लेंगे। सज्जनों जिस धन के लिए ये करते हैं धन तो कोई एक रहेगा नहीं उस नहीं रहने से रहने वाले पाप को संग्रह कर लिया जो साथ चलेगा। इस तरह बड़ी सावधानी से अपने भीतर का भाव न भूले ये बड़ी सावधानी से चेतना से चलता चलना है। मनुष्य ही है ऐसा एक जो सर्वथा अपना कल्याण कर सकता है संसार से वृत्त हो सकता है भगवान को मेरा कह सकता है और किसी में ताकत नहीं है और प्राणियों में जो परमात्मा को अपना कहे परमात्मा को प्राप्त करे ये और में योग्यता नहीं है। ये परमात्मा को कह सकता मेरे हैं ये इसमें सामर्थ्य ये अधिकारी है। भगवान को याद रख सकता है याद करा सकता है स्वयं भगना हुआ रह सकता है, अच्छे भाव रख सकता है, औरों का कल्याण कर सकता है, औरों का उद्धार कर सकता है, दोषी दूसरों को उद्धार भी कर सकता है, आचरण अच्छे करके ठगाई कर सकता है, परंतु दूसरों का भला नहीं कर सकता। और आप भले बन जाओ तो दूसरों का भला सत्य होता है, स्वभाव होता है। इस वास्ते अपने बुराई न रहे, ये स्वयं सोचो, जो जो बुराई हो निकालो जल्दी से जल्दी। तेरे भावे जो करो भूलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहा। नारायण नारायण नारायण नारायण।